การที่พวกเรามาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันก็เพราะความอยากสามประการด้วยกันคือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเรียกว่ากามตัณหาความอยากมีอยากเป็นเรียกว่าภาวะตัณหาและความอยากไม่มีอยากไม่เป็นเรียกว่าวิภาวะตัณหาความอยากทั้งสามนี้เป็นเหตุที่ผลักดันจิตใจของพวกเราให้ไปเกิดในภพต่างๆในสังสารวัฏสังสารวัฏนี้มีภพอยู่สามภพใหญ่ๆคือ1กามภพคือภพของผู้ที่เสพกามเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะรูปภพคือภพของผู้ที่เสพรูปฌานและอรูปภพคือภพของผู้เสพอรูปฌานภพทั้งสามนี้เป็นที่ไปเกิดของพวกเรากันตามอำนาจของบุญและบาปที่เราทำกันถ้าเรายังมีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอยู่เราก็จะไปเกิดในกามภพในกามภพนี้ก็จะมีแบ่งไว้สองระดับระดับสูงกับระดับต่ำระดับสูงเรียกว่าสุคติคือภพของมนุษย์ของเทวดาส่วนระดับต่ำก็คือภพของเดรัจฉานของเปรตของอสุรกายของนรกความจริงภพของมนุษย์นี้ควรจะเรียกว่าภพระดับกลางมากกว่าคืออยู่ท่ามอยู่ตรงกลางระหว่างสวรรค์กับอบายเหตุที่ทำให้ไปเกิดในสวรรค์ก็คือการทำบุญไม่ทำบาปเหตุที่ทำให้ไปเกิดในอบายก็คือทำบาปแต่ไม่ทำบุญเหตุที่ทำให้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็คือไม่ได้ทำทั้งบาปไม่ได้ทำทั้งบุญนี่คือเหตุที่ทำให้เกิดสูงหรือต่ำควบคู่กับเหตุคือความอยากความอยากนี่พาให้ไปเกิดแต่จะเกิดสูงเกิดต่ำอยู่ที่บุญหรือที่บาปได้ทำไว้ผู้ที่ไปสู่รูปภพหรืออรูปภพก็คือผู้ที่ละการเสพกามหรือยุติหรือพักการเสพกามไว้ชั่วคราวเช่นพวกฤาษีชีไพรพวกนักบวชพวกที่ออกบำเพ็ญสมถภาวนานั่งสมาธิทำใจให้สงบความสงบของใจนี้ก็มีอยู่สองระดับคือระดับรูปฌานกับอรูปฌานรูปฌานก็มีแบ่งไว้สี่ชั้นด้วยกันชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองชั้นที่สามชั้นที่สี่และอรูปฌานก็แบ่งไว้สี่ชั้นผู้ที่ได้ฌานชั้นเหล่านี้ก็จะไปเกิดในรูปภพหรืออรูปภพส่วนผู้ที่สามารถตัดความอยากทั้งสามได้ก็จะไปเป็นพระอริยบุคคลออกจากตายภพทั้งสามออกจากกามภพรูปภพและอรูปภพ ผู้ที่ออกได้อย่างถาวรก็คือพระอรหันต์กับพระพุทธเจ้าส่วนพระโสดาบันนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการละตัณหาทั้งสามอยู่ละได้บางส่วนก็เลยยังติดอยู่กับกามภพคือติดอยู่กับการมาเกิดเป็นมนุษย์อีกไม่เกินเจ็ดชาติส่วนพระสกิทาคามีพระอริยะขั้นที่สองก็จะติดอยู่ในกามภพเพียงชาติเดียวส่วนขั้นที่สามคือพระอนาคามีก็จะติดอยู่ที่รูปภพหรืออรูปภพนี่คือพอได้เป็นพระอรหันต์ก็จะออกจากกามภพออกจากรูปภพออกจากอรูปภพไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดในตายภพอีกต่อไปนี่คือเหตุที่ทำให้สัตว์โลกอย่างพวกเรายังมาเกิดในภพต่างๆอยู่เหตุหลักก็คือตัณหาทั้งสามกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาถ้ามีกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาก็จะกลับมาเกิดในตายภพภพใดภพหนึ่งภพสูงภพต่ำก็อยู่ที่บุญที่บาปได้ทำไว้ถ้าทำบุญไว้มากกว่าทำบาปก็ไปสู่สวรรค์ถ้าทำบาปมากกว่าทำบุญก็ไปสู่อบายถ้าเข้าฌานได้ก็ไปสู่อรูปภพหรือรูปภพถ้าตัดตัณหาความอยากทั้งสามได้ก็ไปสู่ภพของพระอริยเจ้าไปสู่พระนิพพานที่ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่คือเหตุที่ทำให้พวกเราเวียนว่ายตายเกิดแล้วชาตินี้เราโชคดีได้มาเจอพระพุทธศาสนาได้มาเจอพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้มาเจอพระอริยสงฆ์สาวกถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เจอพระพุทธเจ้าก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ก่อนที่จะจากไปว่าธรรมวินัยที่ตถาคตตรัสไว้ชอบแล้วนี่แหละจะเป็นศาสดาของพวกเธอต่อไปพวกเธอจะไม่ได้อยู่ปราศจากศาสดาหรือพวกเราจะไม่ได้อยู่ปราศจากพระพุทธเจ้าเพราะพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าได้พบกับพระธรรมคำสอนก็ถือว่าได้พบกับพระพุทธเจ้าอย่างทรงตรัสไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตใครเห็นธรรมเห็นคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้นั้นก็ได้เห็นพระพุทธเจ้าดังนั้นถึงแม้ไม่มีพระพุทธเจ้าก็เหมือนกับมีพระพุทธเจ้าเพราะเรามีพระธรรมคำสอนเป็นผู้คอยสอนคอยเตือนคอยบอกเราเราโชคดีที่ได้มาเจอพระธรรมคำสอนหรือได้มาเจอกับพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าที่มีความสามารถที่จะสอนให้พวกเราออกจากตายภพได้ออกจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏได้ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีพระอริยสงสาวกหลงเหลืออยู่ในโลกนี้แล้วก็จะไม่มีใครมาสอนวิธีที่จะทำให้เราออกจากสังสารวัฏได้เราก็ยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปถึงแม้ว่าจะได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆชั้นเทพชั้นรูปภพชั้นอรูปภพแต่ก็เป็นสวรรค์ท ที่จะต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดไปเพราะภพต่างๆในสังสารวัฏนี้ยังอยู่ภายใต้กฎของตายรักอยู่ใต้กฎภายใต้กฎของอนิจจังความไม่ถาวรอนิจจังทุกขังอนัตตาได้เป็นอะไรแล้วเดี๋ยวก็ต้องหมดไปเพราะภพเหล่านั้นไม่ได้เป็นของเราอย่างถาวรเป็นของเราเพียงชั่วคราวได้อรูปภพเดี๋ยวก็เสื่อมลงมาสู่รูปภพจากรูปภพก็จะเสื่อมลงมาสู่เทวภพกามภพจากเทวภพก็ลงมาเป็นมนุษย์แล้วถ้ากลับมาเป็นมนุษย์แล้วมาทำบาปมากกว่ามาทำบุญตายไปก็ไปสู่อบายต่อไปสู่เดรัจฉานเปรตอสุรกายและนรกพอบาปที่ทำไว้หมดกำลังที่จะดึงให้จิตอยู่ในอบายจิตก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาทำบุญทำบาปใหม่ก็จะขึ้นขึ้นลงลงอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดถ้าไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาอย่างนั้นการที่เราได้มาพบกับพระพุทธศาสนานี่จึงถือว่าเป็นโชคอันมหาศาลนานๆจะมีโอกาสได้พบกับพระพุทธศาสนาสักครั้งหนึ่งเพราะนานๆจะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ทางที่จะพาสัตว์โลกให้หลุดออกจากวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดกันสักครั้งหนึ่งไม่ใช่ว่าทุกภพทุกชาติที่เรามาเกิดจะมีพระพุทธศาสนารอเราอยู่พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้ก็จะรอเราอยู่เพียง 5,000 ปีเท่านั้นตอนนี้ก็ผ่านมาแล้วครึ่งทาง 2,500 กว่าปีเหลืออีก 2,400 กว่าปีพระพุทธศาสนาก็จะสูญจากโลกนี้ไปถ้าเรากลับมาเกิดคราวหน้าหลังจาก 2,400 กว่าปีนี้ไปแล้วเราก็จะไม่ได้เจอพระพุทธศาสนาอีกเราจะไม่เจอคนที่จะสอนให้เราออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เราจะไม่ได้เจอคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือถ้าเจอก็ไม่เข้าใจความหมายอ่านแล้วก็ไม่เข้าใจเพราะไม่มีใครที่รู้หรือเข้าใจมาอธิบายให้เราฟังกันดังนั้นเราจึงไม่ควรที่จะทิ้งโอกาสอันงามนี้ให้หลุดไปจากมือของเราชาตินี้เป็นชาติหนึ่งในหลายหลายล้านชาติที่มีโอกาสได้พบกับพระพุทธศาสนาได้พบกับวิธีที่จะพาให้เราไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันนานๆจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งเกิดมาล้านชาติอาจจะมีชาติหนึ่งที่จะได้เจอพระพุทธศาสนาอย่าให้ปล่อยให้ชาตินี้ผ่านไปเพราะถ้าผ่านไปแล้วอาจจะต้องรออีกหลายล้านชาติกว่าจะได้มาเจอกับพระพุทธศาสนาอีกครั้งหนึ่งงั้นอย่าไปเชื่อคนที่บอกว่าศาสนาของพระพุทธเจ้าตอนนี้เสื่อมแล้วปฏิบัติไปก็ไม่ได้ผลแล้วไม่มีพระพุทธเจ้ามาสั่งมาสอนต้องรอให้ไปเจอกับพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ก่อนฝนตกแล้วถ้าญาติโยมอยากจะขยับขยายก็ขยับได้หรือจะนั่งต่อไปก็ได้ตามใจขึ้นมาข้างบนก็ได้ศาลานี้ก็มีที่นั่งเยอะแยะหรือจะไปศาลาสองชั้นก็ได้ช่วยเก็บเสือด้วยนะเพราะเดี๋ยวเสือจะเปียกแล้วเดี๋ยวจะต้องมาตากกันตอนนี้ฝนตกมันเสียงดังเราก็จะรอให้ฝนหยุดก่อนค่อยพูดกันตอนนี้เราก็เ ช้เวลาให้เกิดประโยชน์ด้วยการมานั่งสมาธิกันไปก่อนนั่งหลับตานั่งขัดสมาธิก็ได้นั่งพับเพียบก็ได้นั่งตัวให้ตรงหลับตาแล้วก็ใช้พุทโธก็ได้ใช้การดูลมหายใจเข้าออกก็ได้หรือใช้วิธีไหนก็ได้ที่เราถนัดนั่งแล้วทำใจของเราสงบจะบริกรรมพุทโธก็บริกรรมพุทโธไปจะดูลมหายใจเข้าออกก็ดูลมหายใจเข้าออกไปจะยุบหนอพองหนอก็ยุบหนอพองหนอไปจะสัมมาอรหังก็สัมมาอรหังไปจะสวดมนต์ไปก็สวดไปแต่สวดไปภายในใจอย่าออกเสียงเพื่อไม่รบกวนคนอื่นแล้วใจเราจะเย็นจะสบายมีความสุขถ้าเดี๋ยวฝนหยุดก็จะค่อยคุยกันต่ออีกตอนหนึ่งตอนนี้ฝนก็หยุดพอดีได้เวลาให้ญาติโยมถวายข้าวของต่างๆก็จะอนุโมทนาให้พรก่อนยะถาวาริวาหาปุราปะริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉาตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานสีลิสะนิจังวุฒาปะจายโนจัตตารโหธรรมวัฏฐานติอายุวโนสุขังภาลังลำดับต่อไปนี้ก็จะเป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่มีคำถามอยากจะถามคำถามก็สามารถถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เราเลิกประชุมกันแล้วก็จะขอยุติการถามตอบดังนั้นถ้าท่านต้องการจะถามก็เชิญขึ้นมาถามได้ที่ศาลาผ่านทางไมโครโฟนวันนี้ทางเฟซบุ๊กเข้ามาเท่าไหร่นะ วันนี้เมื่อตอนพระอาจารย์แสดงทางที่200นะครับตอนนี้เหลืออยู่ 150 ครับเฟซบุ๊กไอ้ YouTube ตอนแรกมี30นะครับแล้วก็อยู่รอบหนึ่งแต่กลับมาได้26คนครับ ใช่ครับถ้าทางบ้านมีคำถามฝากเข้ามาก็ขอให้พิธีกรนำมาถามได้เลย คำถามจากทางบ้านจากคุณเสกผมพิจารณาขันห้าแยกเป็นขบวนการทำงานของเขาตั้งแต่อายตนะภายในกับอายตนะภายนอกกระทบกันทางทวารทั้งหกที่มันเกิดเป็นวงจรตลอดเวลาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือทางใจคือความคิดที่มันปรุงตลอดสลับกับการบริกรรมพุทโธเห็นสลับกันอย่างนี้ทั้งวันแต่ไม่รำคาญในความคิดเหล่านั้นทั้งคิดดีและคิดไม่ดีแค่มีสติและลึกรู้ทันว่ามันเป็นการทำงานตามธรรมดาของขันเท่านั้นก่อนหน้านี้ยังจะเอาแต่ที่คิดดีๆแล้วไม่อยากให้มันคิดไม่ดีแต่ก็สังเกตเห็นว่าความคิดทั้งดีและไม่ดีมันมีเหตุมีปัจจัยเมื่อเราไม่ไปยึดว่าความคิดเป็นเราไม่มีเราในความคิดนั้นปัญหาที่จะพยายามจัดแจงให้ได้แต่สิ่งที่ต้องการก็ไม่มีแต่มีสติรู้เท่าทันในความคิดทั้งหมดแล้วก็ปล่อยให้ขันเขาทำหน้าที่ของเขาอยู่ใครอยู่มันไม่ก้าวก่ายกันแค่รู้ทันแต่ไม่ยึดไม่ถือคิดแบบนี้ถูกต้องไหมครับ ถ้าคิดได้ตลอดเวลาก็ดีโดยเฉพาะเวลาที่เกิดเหตุการณ์ที่มันรุนแรงเช่นเกิดสูญเสียสิ่งที่เรารักไปสูญเสียบุคคลที่เรารักไป หรือเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยหรืออาจจะต้องตายไปถ้าเรายังสามารถปล่อยวางได้ไม่มีความอยากให้เป็นไปเป็นอย่างอื่นเราก็จะผ่านเหตุการณ์ร้ายแรงต่างๆไปได้อย่างสบาย คำถามจากคุณมินิคำว่าไม่คบคนพาลในมงคลชีวิตข้อที่หนึ่งนี้รวมถึงการไม่เสพสื่อที่พาใจเศร้าหมองด้วยไหมคะกรณีอ่านข่าวต่างๆถือรวมในกรณีนี้ไหมคะ คนพาลก็คือคนโง่คนไม่ฉลาดคนที่ไม่รู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้บุคคลรู้สังคมรู้กาลเทศะรู้ประมาณคือคนที่ไม่รู้ว่าการกระทำมีทั้งดีและไม่ดีเช่นมีการทำที่เรียกว่าบุญและเรียกว่าบาปมักจะไปทำบาปมากกว่าไปทำบุญเช่นชอบดื่มสุรายาเมาชอบเล่นการพนันชอบเที่ยวกลางคืนชอบฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีนี่คือลักษณะของคนพาลที่เราไม่ควรที่จะคบค้าสมาคมเพราะว่าถ้าคบกับเขาเขาก็จะดึงเราไปในทางที่เขาชอบทำชอบถ้าคบกับคนชอบกินเหล้าเขาก็จะชวนเราไปกินเหล้าคบกับคนชอบเล่นการพนันเขาก็จะชวนเราไปเล่นการพนันฮะงั้นอย่าคบกับคนแบบนี้ดีกว่าเพราะจะดึงเราตกต่ำให้คบบัณฑิตคือคนฉลาดคนฉลาดก็คือคนที่ชอบทำความดีคนที่ไม่ชอบทำบาปถ้าคบกับเขาเขาก็จะชวนเราไปทำความดีไม่ชวนเราไปทำบาป คำถามจากคุณวิชัยตอนเด็กๆผมไปเล่นกับญาติผู้หญิงแล้วเกิดอยากลองผมเลยทำไปแป๊บหนึ่งเป็นกรรมที่ติดตัวไปจนตายไหมครับ ก็ทำอะไรไปแล้วก็มันก็ผ่านไปแล้วอยู่ที่ว่าเราจะทำซ้ำซากอีกหรือเปล่าถ้าเรารู้ว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมไม่ควรคราวต่อไปเราก็พยายามหักห้ามใจของเราถ้าเราหักห้ามได้มันก็จะไม่ติดไปกับเราถ้าเรายังห้ามไม่ได้มันก็ยังจะติดไปกับเราต่อ คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามการบวชพระพ่อแม่จะได้บุญกุศลด้วยใช่ไหมครับเพราะเคยได้ยินว่าร่างกายนี้เป็นก้อนธาตุที่ได้จากพ่อแม่มา คือพ่อแม่จะได้รับบุญก็ต่อเมื่อพ่อแม่ทำบุญเองการบวชของลูกนี้ก็จะเป็นเหตุให้พ่อแม่ทำบุญก็เวลามีงานบวชก็ต้องนิมนต์พระเลี้ยงพระก็มีเป็นการทำบุญไปแล้วเวลาลูกบวชแล้วพ่อแม่ก็ห่วงลูกคิดถึงลูกก็จะไปวัดไปวัดก็จะไปทำบุญไปฟังเทศน์ฟังธรรมไปรักษาศีลพ่อแม่ก็จะได้บุญแต่ถ้าบวชลูกแบบตัดหางปล่อยวัดก็คงจะไม่ได้บุญก็บวชแล้วก็ทิ้งมันอยู่ที่วัดแล้วพ่อแม่ก็ไปทำมาหากินตามปกติไม่มาเยี่ยมเยียนกันไม่มาติดต่อกันลักษณะแบบตัดหางปล่อยวัดก็จะไม่ได้มาทำบุญเมื่อไม่ได้ทำบุญก็ไม่ได้บุญบุญไม่ได้เกิดจากการบวชของพระบุญเกิดจากการที่เมื่อลูกบวชแล้วก็จะทำให้ต้องมาเยี่ยมลูกมาทำบุญที่วัดถึงจะได้บุญ และถ้าต้องบวชพระโดยมีจุดมุ่งหมายคือพ้นทุกข์เราควรมีเกณฑ์อะไรในการเลือกวัดและเลือกครูบาอาจารย์ที่เราไปอยู่ปฏิบัติด้วยครับ ก็ต้องหาวัดที่มีครูบาอาจารย์สอนวิธีปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นออกจากกองทุกข์แล้วพระเนนที่อยู่วัดก็เป็นพระเนนที่ปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากกองทุกข ์คำถามจากคุณอภิพรการอดอาหารเพื่อลดกิเลสเป็นคารวาสทำงานร่างกายเหน็ดเหนื่อยพบเจอคนมากมายจะทำอย่างไรจึงจะตัดกิเลสตัวนี้ได้คะ ถ้ายังเป็นคารวาสยังต้องทำงานอยู่ก็กินพอประมาณกินพอให้ร่างกายมีกำลังวังชาทำงานทำการ ยังไม่เหมาะต่อการที่จะมาอดอาหารเพื่อมาปฏิบัติธรรมนอกจากถ้าเป็นวันหยุดทำงานแล้วก็ไม่ต้องไปทำงานไม่ต้องใช้เรี่ยวแรงก็ถือศีล8ไม่รับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วแล้วก็ปฏิบัติธรรมไปหรือถ้าอยากจะอดอาหารก็อดได ้คำถามจากคุณบุษบาการอยู่ในเพศคฤหัสถ์จะสามารถปฏิบัติเพื่อบรรลุนิพพานโดยไม่ต้องบวชเป็นแม่ชีได้หรือไม่คะ ก็อยู่ที่ว่าเรามีเวลาปฏิบัติหรือไม่ถ้าเรามีเวลาปฏิบัติจะบวชไม่บวชก็ไม่เป็นปัญหาอะไรการบวชนี้ก็เพื่อให้เรามีเวลาปฏิบัติพอเวลาบวชแล้วเราก็ไม่มีงานอย่างอื่นต้องทำนักบวชนี้เขาไม่ต้องทำงานเหมือนคฤหัสถ์ญาติโยมที่ยังต้องทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของตนเองถ้าเป็นนักบวชก็จะมีผู้ที่มีจิตศรัทธาที่จะอุปถัมภ์สนับสนุนในเรื่องปัจจัย4ก็จะทำให้มีเวลาปฏิบัติมากแต่ถ้าบวชแล้วไม่ปฏิบัติก็เหมือนกับไม่ได้บวชหรือว่าถ้าไม่ได้บวชแต่ปฏิบัตินี่ก็เหมือนกับบวชอยู่ที่ว่ามีเวลาปฏิบัติหรือไม่ถ้ามีเวลาปฏิบัติก็บรรลุได้หลุดพ้นจากกองทุกข์ได ้คำถามจากคุณเกษตรธรรมชาตินึกถึงความตายทุกลมหายใจมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรครับ ก็นึกอยู่เรื่อยๆไงเช่นหายใจเข้าก็คิดว่าถ้าเราไม่หายใจออกเราก็ตายนะหายใจออกถ้าเราไม่หายใจเข้าเราก็ตายให้คิดอยู่บ่อยๆให้คิดอยู่เรื่อยๆไม่ให้ลืมความตายว่ามันอยู่ที่ปลายจมูกเรานี่เองไม่ช้าก็เร็วเราก็จะต้องตายเวลาเรานึกถึงความตายมันก็จะตัดความโลภความโกรธความหลงลงไปได้มาก คำถามจากคุณเจ้าเก่าการนั่งฟังพระสวดมนต์ในเทปถือเป็นการนั่งสมาธิหรือไม่คะ ก็แล้วแต่เราว่าเราจะนั่งอย่างไรถ้านั่งแล้วเราก็ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็ไม่ได้นั่งสมาธิอยู่ดีถ้านั่งแล้วเราจดจ่ออยู่กับเสียงสวดของพระก็เป็นการนั่งสมาธิแบบหนึ่งเพราะแทนที่เราจะใช้พุทโธพุทโธเราก็ใช้เสียงสวดมนต์ของพระแทนไปเพราะบางทีเราขี้เกียจพุทโธมันเหนื่อยก็อาศัยเสียงของพระแทนหรือการฟังเทศก็ได้การฟังเทศเราก็ใช้เสียงธรรมเป็นเครื่องผูกใจเรากล่อมใจเราให้เข้าสู่ความสงบได ้ค่ะหนูอยากจะทราบวิธีการปฏิบัตินะคะว่าทำยังไงให้สามารถประคองสติได้ตลอดเวลาไม่หลุดบ่อยๆอะค่ะให้สติกับสมาธิมันสมดุลกันนะ มันฝึกสติอยู่เรื่อยๆตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาก็เจริญสติทันทีเลยเช่นบริกรรมพุทโธพุทโธไปถ้าเราไม่ต้องใช้ความคิดในเรื่องอะไรเราก็พุทโธพุทโธไปเช่นตื่นขึ้นมาเราก็ต้องไปเตรียมตัวอาบน้ำอาบท่าแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารช่วงนั้นเราก็สามารถใช้การเวลานั้นเจริญสติได้พุทโธไปควบคู่กับการอาบน้ำแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารไปอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าไม่มีความจำเป็นอย่าต้องคิดถ้ามีความจำเป็นก็หยุดพุทโธไว้ชั่วคราวคิดเฉพาะในเรื่องที่จำเป็นจะต้องคิดอย่าไปคิดเพ้อเจ้อเพ้อฝันแล้วเราก็จะมีสติมากขึ้นไปตามลำดับและเวลาเรานั่งสมาธิจิตก็จะสงบได้ง่ายนั่งได้นานดังนั้นมันเจริญสติอยู่บ่อยๆถ้าเราไม่ชอบพุทโธเราก็ใช้การดูเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้ว่าตอนนี้ร่างกายเรากำลังทำอะไรกำลังหวีผมกำลังล้างหน้ากำลังแปรงฟันเราก็ให้อยู่กับงานที่เรากำลังทำอยู่กำลังรับประทานอาหารกำลังเคี้ยวกำลังกลืนให้อยู่กับงานที่กำลังทำอยู่อย่างนี้ก็เป็นการเจริญสติเหมือนกัน คือกับผมมีความเครียดในการทำงานนี่ครับไม่ทราบว่าพอจะมีวิธีแนะนำให้ความเครียดมันลดลง ความเครียดส่วนหนึ่งก็เกิดจากความอยากของเรา อยากให้การงานลุล่วงไปตามเป้าหมายของเราแล้วเวลาเกิดอุปสรรคเกิดปัญหามันก็ทำให้มาขัดขวางความอยากของเราก็เลยทำให้เราเครียดขึ้นมาแล้วเราต้องลดความอยากลงคือลดความอยากที่จะให้ได้บรรลุเป้าหมายแต่ก็ไม่ได้ทิ้งเป้าหมายเพียงแต่ว่าเป้าหมายมันจะได้ไม่ได้มันไม่ได้อยู่ที่ความอยากมันอยู่ที่การทำงานของเราดังนั้นขอให้เราจดจ่ออยู่กับการทำงานทำให้ดีที่สุดแล้วถ้ามีอุปสรรคมีอะไรที่ทำให้เป้าหมายไม่บรรลุก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นสิ่งที่สุดวิสัยเราถ้าเราคิดทำแบบนี้เราก็จะไม่ค่อยเครียดกับงานอย่าไปตั้งใจอยู่ที่เป้าหมายแล้วต้องต้องได้อย่างเดียวเราต้องยอมรับว่าเป้าหมายที่เราตั้งนี้มันอาจจะได้ก็มีบางทีก็ไม่ได้ก็มีเพราะมันมีเหตุมีปัจจัยมีอะไรหลายอย่างที่จะทำให้ได้หรือไม่ได้งั้นเราตั้งเป้าได้แต่อย่าไปยึดติดกับเป้านั้นตั้งเป้าแล้วทำได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นขอให้เรายึดติดอยู่กับการกระทำของเราจะดีกว่าทำให้สุดกำลังทำให้สุดความสามารถเมื่อมันสุดแล้วมันไม่ได้ก็ถือว่ามันเหนือกว่าเราแล้วเราก็จะไม่เครียด กราบพระอาจารย์ค่ะคือโยมในความรู้สึกตัวเองนะคะเห็นแล้วว่าการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันเป็นการแบกทุกข์เนี่ยนะคะคือต้องพบทุกอย่างทั้งไม่ว่าจะมีหรือไม่มีการพลัดพรากทุกอย่างทีนี้ระหว่างที่เรายังเป็นฆราวาสนะคะคำถามโยมมาแรกคือความอยากในการหลุดพ้นนี่ถือเป็นความอยากไหมคะพระอาจารย ์ไม่เป็นกิเลสเป็นธรรมเป็นมรรค เป็นธรรมเป็นมรรคนะคะแล้วระหว่างเราเห็นแล้วล่ะจริงๆเราวางตั้งใจจุดหมายว่าตอนจบเนี่ยเราไม่อยากกลับมาเกิดอีกแล้วเราอยากเราเห็นความทุกข์ในการเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะมีหรือจนนะคะแล้วระหว่างที่เราเดินอยู่ในคาบของคารวาสเนี่ยนะคะที่พระอาจารย์บอกว่าการปฏิบัติธรรมหมายถึงว่ามีสติระลึกรู้อยู่เสมอตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมาแล้วเราของโยมเองพยายามจะดูว่าในใจตัวเองเนี่ยมันมีความอยากอะไรทุกอย่างที่เข้ามากระทบหรือระหว่างที่เราจะเดินจนถึงตอนจบเนี่ยเราอาจจะมีความรู้สึกโกรธแต่โกรธแล้วเราเห็นโกรธแล้วเราก็วางตรงนั้นได้เร็วขึ้นเราขอโทษหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะสิ่งที่โกรธแล้วตอนนั้นน่ะมันเป็นบาปแล้วมันจะทำให้เราไม่ถึงจุดหมายที่เราตั้งไว้ไหมคะอาจารย ์มันเป็นวิธีที่ไม่ถูกเราไปจับของที่ปลายเหตุเราควรไปจับของที่ต้นเหตุดีกว่าคือต้นเหตุของความโกรธก็เกิดจากความอยาก ความอยาก เราควรที่ไปหยุดความอยากดีกว่าและการที่เราจะหยุดความอยากได้เราก็ต้องมีสองอย่างคือมีสติแล้วก็มีปัญญาถ้าเรายังไม่มีสติไม่มีปัญญาความอยากมันก็จะโผล่มาเรื่อยๆแล้วความโกรธก็จะตามมาอยู่เรื่อยๆแล้วเราไปคอยจับมันตอนปลายก็เพียงแต่อาจจะดับมันได้แต่เดี๋ยวมันก็โผล่ขึ้นมาใหม่โผล่ขึ้นมาใหม่อยู่เรื่อยๆเราก็จะเหนื่อยไปเปล่าๆเพราะเราไม่ได้ไปแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเหมือนกับดับเพลิงเนี่ยเราพอรอให้ไฟไหม้บ้านเราก็มาดับแต่ถ้าเราไปคอยป้องกันที่ต้นเหตุเราก็ไม่ต้องมาคอยดับไฟต้นเหตุก็คือประมาทเลินเล่อหรือเปล่าปล่อยให้สิ่งที่จะทำให้เกิดไฟลุกนั้น เกิด ขึ้นหรือเปล่ากำจัดสิ่งเหล่านั้นไปดีกว่าแล้วมันก็จะได้ไม่ต้องมาตามคอยดับไฟอยู่เรื่อยๆงั้นต้นเหตุของปัญหาทั้งปวงก็คือความอยากทั้งสามประการนี้แล้วสิ่งที่จะมาดับความอยากนี้ได้ก็คือสติและปัญญาและสมาธิงั้นถ้าเรายังไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีสมาธิพอเราก็ยังไม่สามารถที่จะหยุดความทุกข์ได้เราก็ต้องพยายามมาหมั่นสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญากันดีกว่าแล้วเพื่อเราพอเรามีแล้วเราก็จะได้มาหยุดต้นเหตุของความทุกข์ต่างๆได้ต้นเหตุของความโกรธความหลงอะไรได้หมดนะ อย่างนี้จะถูกจุดกว่าต้องมาแก้ปัญหาที่ต้นเหตุคือความอยากและจะแก้ได้ก็ต้องมีสติสมาธิปัญญาเป็นเครื่องมือ คือเราเห็นความอยากกับไม่อยากมันเกิดสองตัวนี้เราต้องใช้ตรงนี้เป็น ต้องไม่ให้มันเกิดเลยมาเห็นแล้วต้องหยุดมันแต่ถ้าหยุดแล้วมันยังกลับมาเกิดก็แสดงว่าเรายังไม่ได้ แข็งพอ ยังไม่ได้ไปหยุดที่ต้นเหตุของความอยากต้องใช้ปัญญาถึงจะหยุดต้นเหตุของความอยากได้ต้องเห็นว่าความอยากนี่พาเราไปสู่ความทุกข์ไม่ใช่พาเราไปสู่ความสุขเพราะสิ่งที่เราได้มามันเป็นของชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็จะต้องจากเราไปต้องเห็นด้วยปัญญามันถึงจะไม่อยากแต่ถ้าหยุดด้วยสติพอรู้ว่าอยากก็หยุดมันเดี๋ยวมันก็โผล่ขึ้นมาใหม่เดี๋ยวมันก็โผล่ขึ้นมาใหม ่อีกคำถามหนึ่งค่ะพระอาจารย์คือคุณแม่นะคะแล้วก็มีน้องสะพ้ายทีนี้บางทีเรารู้บางอย่างที่คุณแม่พูดถึงน้องสะพ้ายเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ถูกเราไม่เห็นด้วยแล้วบางทีเราค้านไปเนี่ยทำให้คุณแม่โกรธอย่างเงี้ยเราควรจะแต่เราก็ไม่อยากให้ตามไปโดยที่มันเป็นสิ่งที่ผิดนะคะอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราควรจะมีวิธีพูดหรือว่านิ่งหรือก็ไม่ถูก ก็อยู่ที่ว่าเราต้องพูดหรือเปล่าถ้าแกต้องการเพียงแต่จะระบายความรู้สึกของแกต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งแล้วก็ฟังไป เราก็ฟังแล้วนี ่เราไม่ต้องไปสนับสนุนเราไม่ต้องไปคัดค้านปล่อยให้เขาระบายไปเราเป็นเหมือนกระโถนก็รับอารมณ์ของเขาไปถ้าเขาขอถามความเห็นอันนี้เราก็บอกได้ตามความที่เราเห็นว่าเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นถ้าเขาไม่ขอความเห็นก็ไม่ต้องไปพูดอะไร ขอบพระคุณค่ะ นมัสการลูกขอโอกาสเรียนถามพระอาจารย์เรื่องของจิตสุดท้ายเจ้าค่ะคือถ้าเกิดถึงเวลาที่คนใกล้จะตายเจ้าค่ะจิตสุดท้ายขณะที่กำลังจะตายเนี่ยจิตของเราเนี่ยควรจะอยู่ที่สติการภาวนาพุทโธที่ได้ฝึกมาหรือว่าจะควรนึกถึงองค์พระองค์พระพุทธเจ้าหรือนึกถึงอะไรดีเจ้าค่ะ ก็แล้วแต่เราฝึกมาแบบไหนเพราะว่าจิตสุดท้ายมันก็จะเป็นการรวมยอดของสิ่งที่เราได้ฝึกฝนอบรมมาเหมือนกับเราเตรียมตัวสอบเราก็จะสอบวิชาไหนเราก็จะดูวิชานั้นพอถึงเวลาสอบเราก็ใช้วิชาที่เราได้เรียนรู้มาตอบคำถามเพราะฉะนั้นอยู่ที่ว่าก่อนตายนี่ก่อนในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่นี่เราซ้อมเตรียมตัวเตรียมใจให้ใจเราเป็นจิตสุดท้ายอย่างไรถ้าเราเตรียมด้วยการฝึกสติพุทโธพุทโธจิตสุดท้ายของเราเราก็จะใช้พุทโธถ้าเราใช้ปัญญาเราก็จะใช้ปัญญาเป็นจิตสุดท้ายของเราเช่นพิจารณาว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราแล้วก็ปล่อยวางร่างกายไม่ไปอยากให้มันไม่ตายแล้วแต่ว่าเราฝึกฝนอบรมมาอย่างไรแล้วเราจะรู้เพราะว่าวิธีที่เราฝึกฝนอบรมมานี่มันจะคุ้มครองใจเราไม่ให้ทุกข์กับเวลาที่เราต้องตายจากร่างกายนี้ไปนั้นก็อยู่ที่ว่าเราได้ฝึกฝนอบรมมาในทางใดเราก็จะทำไปในทางนั้นถ้าถูกฝึกฝนให้มาสวดมนต์เราก็จะสวดมนต์ไปเวลาใกล้ตายสวดไปบางคนฝึกฝนด้วยการฟังเทศน์ฟังธรรมก็เปิดธรรมะฟังไปแล้วแต่ความสามารถของแต่ละคนที่จะสอนใจให้รับกับความตายในรูปแบบใด เจ้าค่ะขออีกคำถามหนึ่งเจ้าค่ะมนุษย์เกิดมาเพื่อสองสิ่งใหญ่ๆคือเพื่อขัดเกลากิเลสอสวะของเราให้บริสุทธิ์นะคะกับเกิดมาเพื่อสร้างบุญลูกเข้าใจถูกไหมเจ้าค่ะ คือถ้าไม่มีพระพุทธศาสนามนุษย์เราก็จะไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมส่วนใหญ่เกิดมาก็จะทำตามอำนาจของความโลภโกรธหลงก็คือจะไปหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็เท่ากับการเป็นการสะสมกิเลสตัณหาให้มีมากขึ้นแต่ถ้าได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราก็จะได้เรียนรู้ว่า การสะสมกิเลสตัณหานี้เป็นการสะสมการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราอยากจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องมาชำระกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจดังนั้นก็อยู่ที่คนที่มาเกิดว่าจะมีความรู้เหล่านี้หรือไม่ถ้าไม่มีความรู้ว่าเกิดมาเพื่อมาชำระเขาก็จะมาสะสมแทนมีใครอยากจะถามอีกไหมได้ได้ได้ส่งกลับมาเอาตามสบายเลยไม่เก็บไม่เก็บเงินฟรีโปรโมชั่นฟรีแล้วนี่ พระอาจารย์ขาอย่างถ้าเกิดที่บอกจิตสุดท้ายนะคะถ้าเกิดเราสามารถกำหนดได้ที่ลมหายใจเข้าออกโดยที่ไม่ได้บินนึกถึงตัวบุคคลไม่อะไรทั้งสิ้นแล้วเนี่ยมันจะมีเวให้เราหลุดพ้นไหมคะหรือว่ามันยังขึ้นอยู่กับว่าที่เราทำมามันค้างแค่ไหนหรือว่ามันตัดกันตรงจิตสุดท้ายคะ มันคือมันตัดตั้งแต่ถ้าเราจะตัดได้เราตัดตั้งแต่วันนี้ก็ได้ไม่ต้องไปรอจิตสุดท้าย ไม่ถึงฝึกตลอด แต่บางทีเป็นพวกเรามันเป็นเหมือนนักเรียนอะถ้ายังไม่ถึงเวลาสอบก็จะไม่ชอบทำการบ้านกันไว้รอไปทำการบ้านตอนเข้าห้องสอบเลยนี่ถ้าไปทำตอนนั้นบางทีมันก็ผ่านบางทีก็ไม่ผ่านแต่ถ้าเราเตรียมทำการบ้านตั้งแต่ก่อนสอบ ของจริงมาเทส ถ้าเราเตรียมทำไว้ก่อนแล้วเรารู้ว่าเราทำได้เวลาเราจะสอบเราก็สอบได้อย่างสบาย คืออย่างเรามองเห็นคู่ชีวิตอย่างเงี้ยนะคะก็คือบอกคือเราก็บอกเองว่าถึงวันนี้มันต้องจบมันต้องวางกันนี้ค่ะไม่อยากเราก็ไม่อยากจะ ก็ลองทำการบ้านดูสิก็อาทิตย์หนึ่งหรือเดือนหนึ่งก็แยกกันอยู่สัก 2-3 วัน แยกค่ะ แยกกันอยู่พยายามหัดแยกกันบ่อยๆแยกกันมากๆขึ้นไปเรื่อยๆแล้วต่อไปเราก็จะรู้ว่าไม่ได้อยู่กับเขาเราก็ไม่เดือดร้อนก็ต้องทำการบ้านก่อนใช่ทุกคน นั่นคือการบ้านที่เราทำอยู่ทุกวัน เช่นไปอยู่คนเดียวที่ไหนคนเดียว ทรัพย์สมบัติที่มีที่ไหนเรา อย่าไปมีอะไรเลยอยู่แบบพระอยู่แบบชีไปสักพักหนึ่งถ้าเราอยู่ได้เราก็จะรู้ว่าเราเวลาเราไม่มีสิ่งเหล่านี้เราก็ไม่เดือดร้อน ทีนี้เราคิดว่าเราเข้าใจถึงจุดหนึ่งฟังพระอาจารย์เรื่อยๆนะแต่เราในฐานะที่เป็นคู่ชีวิตเนี่ยเราอยากให้เขาได้สัมผัสหรือเข้าใจคำว่าถ้าชีวิตมัน life is suffering อย่างเงี้ยค่ะแต ่ก็ต้องค่อยๆให้เขาได้สัมผัสฟังเทศน์ฟังธรรมของเราก็มีภาษาอังกฤษให้ก็ไปดูใน YouTube ก็ได้มี channel ภาษาอังกฤษ Dhamma in English ก็ลองให้เขาไปเปิดดูให้เขาได้สัมผัสรับรู้เกี่ยวกับคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมันก็อยู่ที่ตัวเขาว่าเขาจะรับได้มากน้อยเพียงไรความอยากของเราถ้าอยากเกินความเป็นจริงได้ก็จะทำให้เราทุกข์ไปเปล่าๆอยากให้เขาแล้วก็อยากให้ก็เพียงแต่อยากเพื่อส่งให้เขาไปสัมผัสกับธรรมแล้วเมื่อเขาได้สัมผัสแล้วมันก็หมดหน้าที่ของเราแล้ว ให้เขาได้สัมผัสขอบคุณค่ะ คำถามแรกจากFacebook Live นะครับจากคุณนันทิดาครับมีเพื่อนบ่นอยากฆ่าตัวตายหนูพยายามปลอบใจและให้กำลังใจเขาเขาบอกว่าถ้าเขาตายจะมีความสุขมากกว่าอยู่หนูบอกว่ากว่าจะเกิดนั้นมันลำบากดูสัตว์มันยังไม่อยากฆ่าตัวตายเลยเขากลับคิดว่าเป็นสัตว์ยังดีกว่าเป็นคนหนูควรจะให้คำชี้แนะเขายังไงดีคะ ก็ให้เขาไปลองตายดูก็ได้ให้ไปนอนลงศพสัก3วันไม่ต้องกินอะไรดูว่าสุขมั้ยตายแล้วสุขมั้ยท้าเขาไปเลยถ้าหนูอยากจะตายหนูไปลองตายก่อนเนี่ยไม่ต้องฆ่าหรอกไปนอนไปอยู่แบบคนตายดูสัก3วันเนี่ยยิ่งลงศพสบายได้เย็นสบายติดแอร์ให้ด้วยลองนอน3คืนนิ่งๆไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องกินไม่ต้องดื่มอะไรสัก3วันดูซิว่ามันสุขหรือมันทุกข์กันแน่แล้วหนูอาจจะเห็นว่าชีวิตนี้มันมีความหมายมากขึ้นมีความที่เราสามารถทำอะไรดีๆได้ให้กับเรามากขึ้นที่การที่เราอยากจะตายเพราะบางเราเสียใจกับเรื่องนิดเดียวบางทีแฟนทิ้งเราแค่นี้ก็เสียใจแล้วอยากจะฆ่าตัวตายขึ้นมาแล้วเรามองแต่ปัญหาจุดเล็กๆเราไม่มองภาพรวมอันยิ่งใหญ่ว่าไม่มีแฟนนี่ก็มีคนมีแฟนอีกตั้งร้อยคนรอเข้าคิวอยากจะมาเป็นแฟนเราอยู่ เราไปหลงยึดติดกับแฟนคนนั้นคนเดียวแล้วก็โกรธเขาอาฆาตเขาแล้วก็อยากจะเหมือนกับทำประชดเขาฆ่าตัวตายแล้วคิดว่าจะทำให้เขาเสียใจเขาไม่เสียใจหรอกเขาดีใจเองที่เราจะได้หมดปัญหากับเขาไปงั้นหัดคิดดีๆถ้าอยากจะฆ่าตัวตายก็ลองหัดตายโดยที่ไม่ต้องฆ่าดูสักวันสองวันก็ได้ขังตัวเองอยู่ในห้องวันหนึ่งก็ได้ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องกินไม่ต้องดื่มอะไรนอกจากน้ำเปล่าแล้วดูซิว่าเวลาตายมันสุขหรือมันทุกข์กัน คำถามต่อไปจากคุณพีเจครับนั่งสมาธิคนเดียวเงียบๆเวลามีเสียงดังมาแทรกแล้วสะดุ้งตกใจทุกครั้งแต่ไม่ออกสมาธิแก้ไขยังไงเจ้าคะ ไม่ต้องแก้ไขแล้วก็รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นก็แล้วกันจิตเรายังไม่มีความแน่นเป็นปึกแผ่นพออะไรมาสัมผัสมันก็สะดุ้งขึ้นมาได้แต่ก็ไม่มีผลเสียหายตรงไหนไม่เป็นโทษอะไรเมื่อมันรู้มันเกิดแล้วมันดับแล้วเราก็นั่งสมาธิของเราต่อไปเหมือนเราขับรถแล้วไปเจอหลุมเจอบ่อเจอแล้วมันก็ผ่านไปเราก็ขับรถต่อไป คำถามต่อไปจากคุณนางสาจริงใจครับเมื่อมีผู้ปฏิบัติแล้วได้รู้ภพชาติทั้งของตัวเองและผู้ที่เกี่ยวข้องบางเรื่องเราก็รู้เพียงรู้ไม่เอาใจไปเกาะเกี่ยวแต่อาจมีบางเรื่องที่อาจต้องแก้ไขบ้างเราควรแก้ไขหรือไม่เช่นการกล่าวขอขมาหรือกล่าวถอนคำสัตย์สาบานเราควรทำหรือกำหนดรู้เพียงแค่รู้ก็พอแล้วเจ้าคะ ก็แล้วแต่ว่าทำแล้วมันทำให้เราสบายใจขึ้นหรือไม่ถ้าทำแล้วสบายใจไม่กังวลใจไม่มีภาวะไม่มีภาระผูกพันกับสิ่งที่เราทำมันก็ทำไปมันก็ดีถ้าไม่ทำแล้วมันไม่มีความแตกต่างทำหรือไม่ทำก็ไม่มีความแตกต่างก็ไม่ต้องทำ คำถามต่อไปจากคุณวัดครับจิตรวมกับอาการของคนใกล้ตายเหมือนกันไหมครับพระอาจารย์ฝึกสมาธิเหมือนกับการฝึกตายใช่ไหมครับ ไม่หรอกคือคนใกล้ตายนี่มันไม่รวมหรอกจิตมันแล้วแต่สภาพจิตของเขาว่าเขาอยู่ในสภาพแบบไหนถ้าเขาเคยฝึกสมาธิเขาก็จะอยู่ในสภาพจิตรวมได้แต่ถ้าเขาไม่เคยฝึกสมาธิเขาก็จะอยู่ในสภาพของจิตฟุ้งซ่านมากกว่าจิตวุ่นวายจิตสับสนจิตที่ขาดสติเพราะไม่ได้ฝึกไว้ก่อนพอไปเจอเหตุการณ์ที่มันกระทบกระเทือนกับจิตใจแรงๆมันก็จะควบคุมจิตไม่ได ้คำถามต่อไปจากคุณพรานใหญ่ครับผมไม่มีโอกาสได้บวชมีครอบครัวยังต้องทำงานมีภาระมากมายแต่จุดหมายปลายทางของชีวิตอยากเป็นพระโสดาบันเพื่อย่นภพชาติแต่ตอนนี้ยังตัดกิเลสไม่ได้ถ้าผมปฏิบัติมีโอกาสจะบรรลุถึงท่านโสดาบันโดยที่เป็นคฤหัสถ์ได้ไหมครับหรือแล้วแต่วาสนาเพราะไม่รู้ว่าจะตายวันไหนครับ มันก็อยู่ที่การปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาจนมีกำลังที่เราจะละสังโยชน์3ข้อได้เราก็บรรลุเป็นโสดาบันได้ละสักกายทิฏฐิละศีลัพพตปรมาสละวิจิกิจฉาได ้คำถามต่อไปจากคุณพิมพรครับหนูเลิกดื่มกาแฟมาได้1อาทิตย์แล้วค่ะแต่ใจมันจะคิดอยากกลับไปดื่มกาแฟถามค่ะพระอาจารย์มีวิธีที่จะไม่ให้ไปคิดถึงและจะไม่กลับไปดื่มอีกหรือไม่เจ้าคะแต่หนูไม่อยากกลับไปดื่มอีกค่ะ ก็คิดถึงเวลากาแฟมันฉี่ออกมาแล้วทุกครั้งอยากจะดื่มกาแฟก็ไปรอตอนที่ฉี่ดื่มกาแฟเข้าไปแล้วเวลาฉี่ก็ฉี่เก็บไว้ในถ้วยไว้ครั้งต่อไปอยากจะดื่มกาแฟก็ดื่มฉี่ที่เราถ่ายออกมามันก็เป็นกาแฟที่เราดื่มเข้าไปนะ พระอาจารย์คะอย่างเช่นถ้าเราอุทิศร่างกายอย่างเงี้ยค่ะควรอุทิศไหมหรือว่าเผาแล้วให้จบไปเลย ก็แล้วแต่เราคือการอุทิศหลังจากที่เราตายไปแล้วนี่มันเราไม่ได้รับประโยชน์อะไรแต่ถ้าเราอยากจะให้ผู้ที่อยู่ยังรับประโยชน์จากร่างกายเราอยู่เราก็เบิกจากร่างกายเราได้เขาจะได้เอาหัวใจเราไปให้คนโน้นเอาตับไปให้คนนี้เพื่อเขาจะได้อยู่ต่อไปได้หรือจะอุทิศให้เป็นอาจารย์ใหญ่สอนนักศึกษาแพทย์เพื่อเขาจะได้ศึกษาวิธีรักษาโรคภัยไข้เจ็บเพื่อให้คนที่อยู่ได้อยู่ต่อไปนานหน่อย อันนี้ก็เป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่รับร่างกายของเราไปแต่เรานี่จะไม่ได้รับอะไรเลยไม่ได้บุญบุญจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อเราให้ตอนที่เรายังไม่ตายเช่นเราบริจาคไตให้พี่ให้น้องไป อย่างนี้เราจะรู้ว่าเราเสียของที่เรารักไปชิ้นหนึ่งแล้วทำให้ผู้รับนี้ได้รับประโยชน์มันก็จะทำให้เราเกิดความสุขใจความสุขใจนี่ก็เป็นบุญกันแต่ถ้าเราตายไปแล้วเข้าไปนี่เราไม่รู้แล้วมันก็จะไม่ได้เกิดกับตัวเราไม่ได้บุญแต่คนที่รับก็ยังได้รับประโยชน์เหมือนกับตอนที่เราให้เขาในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ เมื่อก่อนคิดว่าอย่างนี้ค่ะเราบริจาคก็เป็นประโยชน์นะแต่มาบางทีมันคิดความที่มันขึ้นในว่าจริงๆการไปต่อชีวิตถ้าเขามีชีวิตอยู่เขาได้ทำความดีก็มีแต่ว่าถ้าต่อแล้วเกิดเป็นกิเลสอะไรอย่างเงี้ยมันก็ น ั ่นเองมันก็แล้วแต ่ บางทีต่อแล้วเขาเกิดไปทำบาปทำกรรมขึ้นมาก็เหมือนกับไปส่งเสริมให้เขาอยู่ทำบาปต่อไปแล้วเราก็เลือกคนรับไม่ได้ใช่ไหมเพราะเขาไม่ได้ใช้เกณฑ์ว่าเขามีเป็นคนมีศีลมีธรรมหรือไม ่ เขาใช้เกณฑ์อยู่ที่เลือดว่ามันเข้ากันได้หรือเปล่าดังนั้นก็อยู่ที่เราอยากจะให้ก็ได้เหมือนกับเราให้เงินคนเนี่ยเราก็ต้องเลือกคนให้ใช่ไหมถ้าให้คนที่เขาเอาไปเล่นการพนันไปเที่ยวเราก็ไม่อยากจะให้ถ้าก็ให้เขาแล้วเขาไปเรียนหนังสือไปหาความรู้เพิ่มเติมหรือไปเอาไปลงทุนไปทำมาหากินให้แบบนี้เราก็อยากจะให้ อาจารย์เราก็อีกคำถามนึงคือน้องชายตัวเองเพิ่งเสียชีวิตนะคะที่จากมะเร็งแล้วเราเห็นแล้วจนถึงระยะสุดท้ายที่มันมีความทรมานแต่เหมือนกับณโมเมนต์นั้นตอนสุดท้ายค่ะคือตอนที่พยาบาลเขามาให้ยานอนหลับเนี่ยเคยจำได้ว่าคือพระอาจารย์เคยบอกว่าให้มันจบแบบธรรมชาติแต่ตอนนี้ตอนที่พยาบาลมาให้ยานอนหลับแล้วเราเห็นเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะการที่น้องบอกว่าพยักหน้าว่ากำลังรู้ว่าจะให้ยานอนหลับแล้วรับไปเนี่ยมันบาปไหมแล้วก็ ไม่บาปแล้วคนเราก็กินยานอนหลับกันทุกวันเวลาไม่นอนนอนไม่หลับก็ให้กินยานอนหลับก็ยังไม่ได้ฆ่าการกินยานอนหลับก็ไม่ได้ฆ่าเพียงแต่ให้ร่างกายได้หลับพักผ่อน แต่ในทางถ้าสมมติถึงตอนนึงถ้าการที่เขาไม่รับยานอนหลับแต่มันเจ็บปวดมากแล้วเขายอมรับเนี่ยไม่เป็นไรใช่ไหม ก็ดีแสดงว่าเขามีสติที่จะสามารถรับกับความเจ็บปวดของร่างกายได้โดยไม่มีความทรมานใจถึงแม้ว่าเขานอนหลับเขาก็ยังทรมานอยู่เพราะเวลาเราไม่สบายนี่บางทีเราหลับไปเราก็ยังทุรนทุรายในขณะที่เราหลับอยู่นี ่แต่ก็เปิดบทสวดให้จนจบจนสุดท้ายประมาณ ก็แล้วแต่ว่าเขาจะใช้อะไรเป็นเครื่องกล่อมใจเขาถ้าเขารับได้ก็ใจเขาก็จะบรรเทาความทรมานได้แต่ยานอนหลับนี่มันบรรเทาไม่ได้หลับไปมันก็ยังทรมานใจได ้ขอบคุณ คำถามต่อไปจาก Facebook Live นะครับจากคุณน้ำพึ่งครับอยากจะไปเรียนกรรมฐานกับพระอาจารย์ที่วัดมีสอนไหมคะ ก็สอนแบบนี้แหละก็สอนแบบที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยก็สอนแบบก็กรรมฐานทั้งนั้นแหละเพียงแต่ว่าเราไม่ได้นั่งสมาธิเท่านั้นเองนอกจากวันนี้เป็นกรณีพิเศษฟ้าดินอำนวยฝนตกพูดก็ฟังไม่ดีเพราะเสียงมันดังก็เลยต้องนั่งกรรมฐานกันนั่งสมาธิกันถ้าเวลาอื่นก็เอาไปนั่งที่บ้านกันเวลานี้มาฟังวิธีนั่งวิธีแก้ปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นในเวลาที่เราปฏิบัติกัน คำถามต่อไปจากคุณณพลครับตามความเข้าใจของข้าพเจ้าการตะล่อมจิตคือคำพูดกลางๆที่ใช้ในการปฏิบัติหากเรายังเห็นผิดอยู่การตะล่อมจิตใจจะไม่เกิดประโยชน์ก็ต่อเมื่อเราเห็นถูกการตะล่อมจิตจึงจะเกิดผลในทางที่ดีเป็นประโยชน์ตามลำดับขั้นๆไปอย่างนี้ข้าพเจ้าเข้าใจถูกไหมครับ ไม่หรอกการปฏิบัตินี่เราต้องการที่จะตะล่อมจิตให้เข้าสู่ความสงบไม่ได้ให้เข้าสู่ความดีหรือไม่ดีให้นิ่งให้หยุดความคิดปรุงแต่งให้พักให้มีความสุขที่เกิดจากการได้พักผ่อนทางจิตใจเพราะจิตใจก็เหมือนร่างกาย ที่ถ้าไม่ได้รับการพักผ่อนไม่ได้รับการอับหลับนอนมันก็จะไม่สบายแต่ถ้าร่างกายได้พักผ่อนหลับนอนได้รับประทานอาหารร่างกายก็จะสบายจิตใจของพวกเราก็เหมือนกันพวกเราไม่ค่อยให้มันได้พักผ่อนจะได้ก็พักช่วงเวลาที่พักร่างกายแต่ก็พักไม่ได้เต็มที่เหมือนกับเวลาที่เรานั่งสมาธิกันจึงมาสอนให้เรามานั่งสมาธิเพื่อจะได้พักใจให้ได้อย่างเต็มที่ให้มีความสุขอย่างเต็มที่แล้วเมื่อเรามีความสุขแล้วใจเราจะคิดดีพูดดีทำดีเองเพราะคนมีความสุขจะไม่คิดร้ายพูดร้ายทำร้ายใครเวลาที่เราพูดร้ายทำร้ายนี่เรามักจะมีความทุกข์ใจกันเราถึงระบายความคิดร้ายพูดร้ายทำร้ายออกมาแต่ถ้าเราสามารถควบคุมใจของเราให้สงบให้มีความสุขได้เราก็จะคิดดีพูดดีทำดี คำถามต่อไปจากคุณภูนสุขครับความหวงและความห่วงคนที่เรารักถือเป็นกิเลสไหมคะและจะลดละอย่างไร ก็เป็นกิเลสเพราะจะทำให้เราทุกข์เวทีลดละก็ต้องคิดถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของคนที่เรารักว่าเขาอาจจะจากเราไปเมื่อไหร่ก็ได้หรือเขาอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้จากน่ารักกลายเป็นน่าเกลียดก็ได้ถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็จะคลายความรักในตัวเขาได้แล้วเตรียมตัวรับกับการเปลี่ยนแปลงในตัวของเขาเช่นเวลาเขากลายเป็นคนหน้าไม่น่ารักไปหรือกลายเป็นคนตายไปอย่างนี้เราก็จะได้ไม่ต้องมารักมาหวงมาห่วงเพราะรู้ว่าเขาจะต้องมีวันเปลี่ยนแปลงไป คำถามต่อไปจากคุณสุมาศครับภรรยาผมเป็นคนโมโหง่ายทำอย่างไรจะให้เขาอารมณ์เย็นขึ้น เราก็ต้องเอาใจเขาสิอย่าไปขัดใจเขา อีก2คำถามนะครับครับจากคุณณพลครับคำถามแรกการพิจารณาตามความเป็นจริงเป็นอย่างไรครับ ก็พิจารณาว่าร่างกายของเราเนี่ยต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราต้องพัดพรากจากทุกสิ่งทุกอย่างทุกบุคคลไปวันใดวันหนึ่งอันนี้เป็นความจริงที่ยังไม่เกิดแต่มันจะต้องเกิดที่เรามักจะมองไม่เห็นกันหรือเรามองข้ามกันไปเราก็เลยมักจะคิดว่าเราจะอยู่ด้วยกันไปตลอดงั้นเราต้องคิดถึงความจริงที่จะต้องเกิดในอนาคต และการพลิกจิตที่เป็นสัมมาสติเป็นอย่างไรครับ การพลิกจิตที่เป็นสัมมาสติ ครับ คือการทำจิตให้มีสัมมาสติ ครับ ก็ฝึกให้มีการระลึกรู้อยู่ในปัจจุบันอยู่เรื่อยๆไม่ให้คิดถึงเรื่องราวต่างๆในอดีตหรือในอนาคตให้อยู่กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันเช่นตอนนี้เรากำลังฟังเทศน์ฟังธรรมก็ให้จิตเรามีสติอยู่กับการฟังเทศน์ฟังธรรมอย่างนี้เรียกว่ามีสัมมาสติ แล้วยังมีอีก3คำถาม เอาเลย นะครับ คำถาม เคยมีบทจากคุณนะครับเคยมีบททดสอบเข้ามาเกิดอุบัติเหตุบนถนนลื่นในช่วงไม่กี่วินาทีรถหมุนกลับ3รอบไม่มีอาการตกใจมองดูรถจะกระแทกแต่ก็ผ่านไปรถก็ยังไม่เกิดหยุดยังหมุนอยู่ช่วงนั้นจึงเข้ามาดูอะไรเกิดอะไรและกำหนดพุทโธรถก็หยุดเช่นนี้ทำถูกไหมคะ ก็แสดงว่ามีสติถ้าไม่มีสติใจก็จะตื่นเต้นตกใจถ้ามีสติใจก็จะนิ่งสักแต่ว่ารู้ไปดูเหตุการณ์ไปอย่างที่บอกจิตอยู่ในปัจจุบันทุกขณะ คำถามต่อไปจากคุณกัญญาลักษณ์ครับตอนแม่เสียตัวเองไม่ได้อยู่ใกล้ท่านแต่ก็พยายามสวดมนต์แผ่ให้ท่านความรู้สึกมันเสียใจมากที่ไม่เห็นท่านครั้งสุดท้ายที่แผ่เมตตาให้ท่านและบอกว่าท่านจะรับรู้ไหมคะ อ๋อแผ่ไม่ได้หรอกเวลาแผ่ก็ต้องอยู่ต่อหน้าคนที่จะรับแล้วก็ถ้าเขารับไม่ได้ก็แผ่ไม่ได้อยู่ดีคนไข้ไม่สบายนอกจากว่าเขารับรู้ว่าเรามาแสดงความรักความห่วงใยให้กับเขาเขาก็จะรับความเมตตาของเราได้สมัยนี้เราไม่ต้องมากับตัวเองก็ได้ส่งมือถือมาก็ได้ให้พี่น้องที่อยู่ใกล้เตียงแม่เขารับโทรศัพท์แล้วก็ถ้าใช้เฟซไทม์ได้ก็ใช้ก็เห็นหน้ากันได้ก็พูดคุยกันได้ป ากความรักความห่วงใยให้ต่อกันได้อันนั้นก็เรียกว่าเป็นการแผ่เมตตาการแผ่เมตตานี้ต้องมีการให้และต้องมีการรับต้องมีผู้รับและต้องมีผู้ให้ถึงจะเรียกว่าแผ่เมตตาได ้คำถามสุดท้ายนะครับจากคุณวัดครับอาการของจิตรวมลมหายใจจะละเอียดจนลมขาดไปเหมือนกับตกเหวใช่ไหมครับ ใช่หมดแล้วนะมีใครอยากจะถามอีกไหมเอาอีกข้อหนึ่งเอาสองข้อเอาเลย สาม เอาเลยเอาเลย พระอาจารย์คะยกตัวอย่างถ้าเราถูกคนหลอกโกงเงินนะคะสมมติ10 ล้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะเสร็จแล้วโอเคเรารู้แล้วว่าเหตุมันเกิดมันอาจจะเพราะมันมีอะไรทำให้เราต้องมาพบเหตุการณ์อย่างนี้ความเสียใจมีแต่เราก็วางได้นะคะแต่ทีนี้ในการขั้นตอนที่ทางด้านกฎหมายอย่างเช่นเราต้องไปถึงทนายถึงศาลอย่างเงี้ยค่ะความรู้สึกของทางโยมก็คิดว่าเอ๊ะมันควรจะวางเลยหรือว่าเราก็ยังทำตามขั้นกฎหมายแต่เราควรจะวางใจว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรก็อย่างนั้นหรือว่าไม่ควร ก็ ไปทำตาม กฎหมายควรจะทำใจว่าได้ก็ดีไม่ได้ก็ดี อันนั้นวาง แล้วจะไปดำเนินขั้นกระตอนเพื่อเรียกร้องคืนอยากจะทำก็ทำไปถ้าขี้เกียจก็ไม่ต้องทำไปคิดว่าเป็นการทำบุญทำทานไปถ้าเราต้องการความสงบไม่ต้องการสร้างศัตรูไม่ต้องการมีเวรมีกรรมกันก็คิดว่าเป็นการทำบุญทำทานไปเราก็จะได้บุญจากการที่เราไม่ไปเอาเรื่องเอาราวเป็นการแผ่เมตตาสัพเพสัตตาอเวราโหนตุเนี่ยต้องแผ่แบบเนี่ยเวลาจะแผ่เมตตาไม่ใช่นั่งสวดกันเฉยๆต้องเอา10 ล้าน เจอของจริง ต้องเอา10 ล้านมาแผ่เนี่ยนี่เรียกว่าแผ ่คือใจของโยมอาจจะวางนั้นได้แต่สมมติของถ้าเป็นของสามีเขาคิดว่า เรื่องของเขาต ั วใครตัวมันใจใครใจมันถ้าเขาไม่ปล่อยก็ต้องเขาก็ต้องปล่อยให้เขาไปดำเนินการไป ก็ยกเว้นว่าได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็วางเท ่ าน ั้ นแล้วก็อีกคำที่พระอาจารย์บอกว่าจิตเรายังอยู่อย่างเช่นของพระพุทธเจ้าอยู่ในโลกทิพย์นะคะเพราะนั้นก็ถ้าจิตท่านยังอยู่เนี่ยถ้าบางทีนิยมคิดไปเองนะคะถ้าเรามีความในใจเราพูดกับท่านจะได้ยินไหมคะ อ๋อแล้วแต่ว่าท่านกับเรามีอะไรสัมพันธ์กันมาในอดีตหรือเปล่าถ้าเป็นพ่อเป็นแม่กันเป็นลูกกันอาจจะมีความผูกพันกันก็ท่านก็อาจจะเข้ามาหาเราได้หลวงปู่มั่นเวลาท่านนั่งสมาธิบางทีก็มีพระพุทธเจ้ามาพบกับท่านมีพระอรหันต์มาพบกับท่านแต่ต้องมีความสัมพันธ์กันถ้าไม่มีมันก็ไม่รู้จะไป แค่เป็นที่พึ่งทางใจ ใช่อย่างแม่ของพระพุทธเจ้าอยู่ในโลกทิพย์อยู่ในสวรรค์พระพุทธเจ้าอยู่ในโลกธาตุท่านก็ยังติดต่อกันได้ผ่านทางสมาธิ เพราะบางทีหลายเรื่องที่เกิดเรารู้สึกว่าเราเห็นแล้วเราเข้าใจแล้วว่าการเกิดชีวิตคือทุกข์มันเหมือนคล้ายว่าไม่อยากได้อะไรต้องมาเทสอีกแล้วอะไรเงี้ย โอเคนะสองทางนี้คำถามอย่างสุดท้ายแล้วนะสุดท้ายร่างกายจะหมดเวลาละ มีวิธีการที่จะพูดให้เพื่อนเลิกสูบบุหรี่ไหมครับ ก็อยู่ที่ว่าเขาอยากจะเลิกก็เปล่าถ้าเขาไม่อยากจะเลิกก็อย่าไปพูดให้เสียเวลาแล้วถ้าเขาไม่มาขอร้องให้เราพูดก็อย่าพูดเดี๋ยวจะเสียเพื่อนเข้าใจไหมปล่อยเขาไปเพราะบางทีของเขารักในแบบนี้เราไปบอกให้เขาเลิกสิ่งที่เขารักเขาก็จะโกรธเราได้นั้นอยู่ที่ว่า1เขาอยากจะเลิกหรือเปล่า2เขาขอร้องให้เราพูดหรือเปล่าถ้าเขาไม่ขอร้องเขาไม่อยากจะเลิกก็อย่าพูดดีกว่า ครับ ขอบคุณครับโอเคเอาละนะก็คิดว่าสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ